W strefie od zachodu do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. W strefie obowiązuje też całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych. 5 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ poprosiło o spotkanie w piątek w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską, tak pisze agencja Reutera. Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą, napisał prezydent. Premier Donald Tusk zapowiedział starania o wzmocnienie sojuszniczej obrony przeciwlotniczej. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski dodał, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskiemu dyplomacie została wręczona nota protestacyjna. W południe został wezwany chargé d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, któremu wręczona została nota protestacyjna. Jako minister spraw zagranicznych przeprowadziłem szerokie konsultacje, między innymi i po pierwsze z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą, z Kają Kallas, wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i obrony Unii Europejskiej. Przekazałem informacje także sekretarzowi stanu Marco Rubio. Premier Tusk zapowiedział starania o wzmocnienie sojuszniczej obrony przeciwlotniczej. Minister cyfryzacji przestrzega Polaków przed rosyjską dezinformacją. Zmasowana akcja propagandowa w internecie pojawiła się między 2 w nocy a 8 rano. Przedstawiała nieprawdziwe informacje o rosyjskich dronach, które w nocy i nad ranem pojawiły się w Polsce. Krzysztof Gawkowski przestrzegł, żeby nie wierzyć w propagandę rosyjską na ten temat. Na przykład w to, że drony były ukraińskie. Ukraina nie wciąga Polski do wojny. Wszystko i wszyscy, którzy twierdzą inaczej, na kontach, profilach, kłamią. To jest kłamstwo, które od rana się powiela. Polskie wojsko jest doskonale przygotowane do odparcia ataków. Zrobiło to, koordynując sprawy w ciągu pierwszych minut, a później godzin, kiedy ten proces cały się toczył, bo przypominam, że ostatnie drony wleciały do Polski po godzinie 6. Do tej pory służby znalazły szczątki 16 dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Policja odnalazła samochód należący do rodziny premiera Donalda Tuska. Lexus został skradziony w nocy w Sopocie. Po kilku godzinach odnaleziono go w Gdańsku. Policja szuka złodziei i nie informuje na razie o szczegółach akcji. Pojazd stał na prywatnej posesji rodziny premiera i należał do jego żony. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, ślady mogące mieć znaczenie dowodowe oraz przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje o zdarzeniu, informuje komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Od dziś kierowcy poruszający się autostradą A2 na odcinku między Koninem a Nowym Tomyślem zapłacą więcej. Użytkownicy aut osobowych na każdej z trzech bramek będą musieli wydać po 37 zł, czyli o złotówkę więcej niż do tej pory. Kierowcy większych pojazdów muszą liczyć się z wyższymi podwyżkami. Autostrada Wielkopolska tłumaczy podwyżki rosnącymi kosztami utrzymania i remontów trasy. Ekspert do spraw transportu z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego dr Jeremi Rychlewski wskazuje, że zmiany cen mogą wpłynąć na decyzję o wyborze innej, bezpłatnej trasy u niewielu kierowców. Są kierowcy tacy, którzy starają się te bramki omijać. Są też tacy, którzy to robią w zależności od sytuacji, czyli na przykład jeżeli się nie spieszą, to wtedy ominą bramki, a jeżeli czas jest dla nich cenny albo na przykład są gorsze warunki drogowe, no to wtedy bezpiecznie jest pojechać autostradą. Zmiany zaczną obowiązywać od 6 rano. Dotyczą 150-kilometrowego odcinka od Nowego Tomyśla do Konina, podzielonego na 3 fragmenty. Maciej Szefer, Polskie Radio. Znany działacz związanego z Donaldem Trumpem ruchu MAGA, Charlie Kirk, został zastrzelony podczas wystąpienia w stanie Utah. Do zamachu doszło podczas wystąpienia Kirka dla studentów w Utah Valley University. Kirk jest prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Jest założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców. Prowadził też własne media. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, deszcz może spaść wszędzie, na zachodzie, w centrum i na południu możliwe burze. Od 17 stopni w centrum, na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. stress. That's what I do. Utwór, który daje jeszcze raz wiarę w człowieka, w postęp ludzkości. Jest to zwykły utwór jazzu tradycyjnego, jest to utwór, który znajduje się już gdzieś na granicy, na tej zielonej granicy gdzieś, no właściwie między jazzem tradycyjnym, a tym jazzem intuicyjnym. Dobry wieczór, Ania Lalka. Audycję Bażancie Serce otworzył Michał Urban, czyli producent Tropiki. Utwór z jego konceptualnej płyty Audycja wieczorna, która zawiera sample z archiwów radiowych i kompozycje elektroniczno-jazzowe. Są i nowości od Tropików, czyli nocny kurs z saksofonistą Alanem Raczem. We'll be right back. Nocny kurs z kompilacji wydanej na dziesięciolecie wytwórni Father and Sons Records and Tapes. To podróż przez 31 utworów, od klubowych brzmień house, techno, elektro, EDM, przez breaki, duby, footwork, awangardowe pejzaże, no różności. 16 z nich stworzyli artyści związani właśnie z Fastrad, a pozostałe 15 to wybór przyjaciół wytwórni, którzy łączą elektronikę, instrumenty na żywo i wokale w taką spójną narrację klubową, ale z emocjonalnym zacięciem. Wśród niewielu wokalistek Wiktoria Poniatowska. Naprawić świat, ale wszystko jest tak popaprane. Ludzie są upozowani, zdarzenia są pozorowane. Wszędzie wszystkiego nadmiar, a dla mnie nadal tak mam. Teraz zdjęcie filmów nie warte zobaczenia. Ktoś znowu coś mówi, nie mając nic do powiedzenia. Tyle informacji, a nic wartego się dowiedzenia. Tak wiele szumu, tak mało dźwięków wartych wybrzmienia. Chowam się do szczelin, bo lubię być w cieniu. Ci ludzie już mnie nie ciekawią, oni tylko robią sobie zdjęcia. Tyle zdjęć i filmów nie wartych zobaczenia. Ktoś znowu coś mówi, nie mając nic do powiedzenia. Wybrzmienia. Znowu ktoś pyta mnie, skąd się wzięłam. Znowu ktoś pyta mnie, kim jestem, skąd się wzięłam. Bardzo łatwo zgubić się w przesycie, który szybko przeradza się w, paradoksalnie, niedosyt. Mamy nadmiar treści, a jednak brakuje tych treści. Kulturalny i medialny szum atakuje nas z każdej strony, ja to bardzo odczuwam. I trafnie ujęła to Wiktoria Poniatowska w nowym utworze Mało. W swojej audycji staram się wybierać artystki i artystów nietuzinkowych, balansujących gdzieś między undergroundem a mainstreamem, właśnie po to, by ten niedosyt wypełniać. I dzisiejszej nocy podzielę się zaproszeniami na różnorodne koncerty. Jednym z nich jest artysta, który, jestem przekonana, zapewni nam dawkę głębokich emocji. To Tamino. Babylon, day comes the vultures devour you, bearing the rot in your gardens, and I'll be caught in my treasures. Fire, so numb but the dam may present the road I leave behind. Oh, were they even mine? So is it our time that's hollow? Is it my chest? Why does my heart not follow her to the end? She calls me up sometimes. Says says, I hope you're doing fine. Babylon, I'm looking out from your cold tower into a past horizon. And there's Lady Love, my Lady Love. I built myself a wall. I built myself a ourselves a tower. And is it our time that's over, or is it matches? Why does my heart not follow her to the To był Tamino, czyli belgijsko-egipski piosenkarz, który wystąpi już 15 września w najbliższy poniedziałek w warszawskiej Stodole. Przypominam, mam na to wydarzenie podwójne zaproszenia i żeby je zdobyć, wystarczy napisać na maila anna.lalka@polskieradio.pl. Czekam i przyznam, że sama nie mogę się doczekać tych emocji. Doświadczę na żywo na tym koncercie naprawdę czegoś wyjątkowego. Jestem o tym przekonana, jak oglądam różne występy tego artysty z jego nagrań z innych koncertów. W Warszawie będziemy mogli posłuchać jego tegorocznego albumu Every Dawn's Mountain, który jest bardzo poetycką podróżą. Ja bym to określiła jako taką wyboistą i pełną nieplanowanych przystanków podróż, niczym dobre kino drogi. Trzeci album, bardzo delikatny brzmieniowo, idealnie balansuje takie niskie rejestry głosu Tamino i falsetowe momenty. Posłuchajmy tytułowego utworu z płyty. If rain downs a mountain and I'm climbing them without you, all roads ahead, and I still hope to find you if ever they get me home. Turn to meadow, I still wanna fall on you shining in the soft glow. Now I'm crashing into concrete, reaching up high. I'm trying to remember the color of the sky back home. I'm holding on, I'm holding on, I'm holding on, I'm holding on. Steam flows from the cup, she's making sure I'm warmer. I can shake the shiver, I can spend the night beside her. Tracing your heat makes me coffee in the morning. She doesn't feel like home. There's so much to września w warszawskim klubie Stodoła wystąpi Tamino. Przypominam, mam zaproszenie na ten koncert. Wystarczy napisać do mnie drogą mailową jakąś wiadomość związaną z artystą. Do zwycięzców lub zwyciężczyń oczywiście. Na pewno się odezwę i widzimy się na miejscu. W Stodole nie powinno zabraknąć utworów z poprzednich płyt. Kto jest fanem lub fanką Tamino sprzed Every Dawn's Mountain. Mnie marzy się Habibi, czyli utwór, który otwiera jego debiut. Habibi oznacza po arabsku kochanie. Something hides in every night, brings desire from. And with it comes a burning light to keep us from our sleep. And as a full star tries its best to make the white pearl shine, glimpses of a new day have arrived. though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile. Trójka. Thank you. Przed chwilą w Trójce najnowszy singiel duetu Kiss Facility. Tworzą go emiracko-egipska artystka Maya Alkateri i producent Salvador Navarrete, znany również jako Sega Bodega. Zespół łączy wpływy takich gatunków jak shoegaze czy indie rock i łączy to z kulturowymi wpływami arabskimi, z językiem, z mitologią. Nowy utwór jest akurat pierwszym singlem z nadchodzącego debiutanckiego albumu zespołu. Wcześniej mogliśmy słuchać różnych solowych, niezwiązanych z albumem utworów. Każdy utwór na albumie to ma być z kolei historia miłosna, opowiedziana na różne sposoby, być może też właśnie w różnych językach. Zatrzymując się przy miłości, zwracam uwagę na miłość, choć bardzo specyficzną, bo matczyną, i na nią spojrzały polskie artystki Ina West i Karolina Czarnecka. Delikatnie niebo płonie, wtorcale pomarańczowe lato. Przechodzi deszcz, ekscytuje ból, zbyt ostry odłamek przebił płuco, a rzeźki pełen ironii i kontrastu. Muzyczny obraz jasna matka, ciemna matka. Ukazuje macierzyństwo, a raczej taki mit o macierzyństwie, jako balansie między światłem a mrokiem. Bo macierzyństwo to nie jest tylko nieustanna, czysta miłość bez skazy. W nagraniu usłyszymy także głosy córek artystek Inny West i Karoliny Czarneckiej, więc mamy całe spektrum emocji i także takie wstawki personalne. Utwór wzbogaca dodatkowo improwizacja saksofonisty Jerzego Mączyńskiego. W tym roku wydał swój konceptualny album, bo nie tylko miał okazję pokazać się w utworze In West i Karoliny Czarneckiej. Na swoim albumie łączy jazzową improwizację z elektroniką, tworząc muzykę, powiedziałabym, że na pograniczu science fiction i pewnego eksperymentu. Posłuchajmy tego fragmentu w utworze No More. Przemierzaliśmy muzyczne galaktyki z saksofonistą Jerzym Mączyńskim w utworze No More. Czas na jeszcze więcej emocji, a te emocjonalne tony dzisiejszej audycji dopełni utwór Mosesa Sumneya i Lyry Pramuk. Najpierw obecny na składance Transa w wersji z Sam Smithem, a pod koniec sierpnia wydany jako duet. You make me feel mighty real. Moses Sumney i Lyra Pramuk. Ooh. Is that true? Doomed to pierwszy singiel z albumu A Romanticism i bardzo minimalistyczny, nastrojowy utwór, w którym Moses Sumney prezentuje taki pełen oddechu, a zarazem bardzo mocny falset i balansuje go oczywiście ze swoimi niskimi tonami. Spektrum jego głosu jest zawsze dla mnie jakimś misterium i no cóż, przyjmuje nade mną kontrolę. W utworze pada pytanie, czy jest skazany na porażkę, jeśli żyje bez miłości? Zastanawia się nad tym artysta, czy życie, w którym powiedzmy serce pozostaje niewypełnione inną osobą, może mieć prawdziwy sens. Jeśli taka tematyka was przekonuje, to polecam cały album, bo eksploracja miłości to esencja właśnie A Romanticism. Utwór to też jeden z jego najpopularniejszych utworów i bardzo polecam posłuchanie go też w wersji live. Szczególnie wyjątkowe jest dla mnie wykonanie podczas A Performance in Five Acts, który jest filmem koncertowym Mosesa sprzed kilku lat i przy wykonaniu Doomed pojawił się również wyjątkowy cover Björk, jej utworu Come to Me. Przypomnijmy tym razem oryginał.